بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكمنا مزوج جماد الأولى mwaka wa 1443 katika darsa ya al-qasidatul ha'iyya fi az-zuhdi wat-targhib wat-tarhib li-Sheikh Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulimalizia katika kikao kilichopita kueleza utangulizi aliyotanguliza mshereheshaji hafidhahullah, na leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaanza ubeti wa kwanza na wa pili. Qala rahimahullah wa mali walid dunya wa laysat bi bughyati ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. قال الشيخ حفظه الله قولهم وما لي وللدنيا وليست ببغيتي. صدر الناظم رحمه الله هذه القصيدة بهذا البيت مبينا أن الدنيا لم تأسر قلبه. أمفنغوزا مشيري شيري لكي هيلي كهو أبيتي أكي وأبيني شكوها hii dunia haijautawala moyo wake ukautia katika utumwa moyo wake. Walam tastahwidh ala nafsihi kama huwa halu kathirin minan nas. Kuna watu wengi hii dunia imetawala nyoyo zao, afikiri isipokuwa dunia, afanyi isipokuwa kwa ajili ya dunia, akawa ameweka mbele ile dunia, akafunikwa na ile dunia. Wala yakulu hadhi alkalimata illa man fatina lihali dunia wa ma fiha min fitnatin jarifatin wa zukhrufin zailin wa mataa'in fanin. Na hasemi mtu neno kama hili au hawasemi maneno kama haya isipokuwa wale waliofahamu hali ya dunia na yale yaliyomo ndani yake katika fitna ambazo zimezenye kuwabeba watu na kuwaosha fagilia kabisa, na mapambo ambayo hayadumu na starehe ambazo zitaisha. Yule anayefahamu hakika wa dunia ndio anayeweza kusema maneno kama haya, wa mali walid dunya, na nini mimi na hii dunia, bi maana hakuna uhusiano wote baina yangu mimi na hii dunia. Walaysat bi bughyati, na sio kitu ambacho mimi nakihitaji na kukimbilia, sina haja nayo. Wa hiya kalimatun thabatat 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama jaa fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma anna 'Umar radiyallahu anhu dakhala 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa 'ala hasirin na hii kalima imethubutu kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas. Umar radhiyallahu anhu aliingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelala juu ya mkeka, na bila shaka anayelala juu ya mkeka, ule mkeka utafanya athar katika mbavu zake, kwa maana kutatokea alama ya ule mkeka katika mbavu zake. Umar radhiyallahu anhu akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamka na athari ya ule mkeka aliyolalia, qala qad athara fi jambihi, umeleta athar, bi maana kuna alama katika ubavu wake. Faqala ya nabiy Allah law ittakhadhta firashan awthara ay an'ama lain awthara min hadha, law kama ungelipata tandiko angalau laini kuliko hili, walala kwenye mkeka mpaka yaathiri katika mbavu zako. Na huyo anayezungumziwa hapa ni mbora wa viumbe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio hadithi yake. Faqala mali walid dunya, Mtume sallam akamjibu Umar, mimi nina nini na dunia, kuna alaka gani baina yangu mimi na dunia, sina haja na dunia. Ma mathali wa mathalu dunya illa karakibin sara fi yawmin saifin, mfano wangu mimi, hakuna mfano baina mimi na dunia isipokuwa kama mfano wa msafiri aliyesafiri katika siku ya joto, maana jua ni kali. Fastadhalla tahta shajaratin sa'atan min nahar, akaenda akajiweka katika kivuli cha mti, maana akihitajia kile kivuli cha mti ili kupumzika kutoka maana lile joto kali na jua kali, kipindi tu katika mchana sababu ni msafiri. Thumma raha wa tarakaha, kisha akaondoka akauacha ule mti pale pale kenda zake. Wa hadhihi halu al-'abd fi ad-dunya, hii ndiyo hali ya mja katika hii dunia. Wa halu iqamatihi wa tamattu'i bimaladhatiha, na hii ndio hali yake katika kubakia kwenye dunia na kustarehe na starehe za dunia. Fahuwa kamathali rajulin istadhalla bidhilli shajaratin thumma madha wa ansarafa wa taraka, mfano wake ni kama mtu aliyekaa chini ya kivuli cha mti kwa ajili ya kupata kivuli, kisha akasimama akaenda zake akauacha ule mti pale pale na kivuli chake. Falimadha tastawli ala qalbi almar'i, ikiwa hii ndio hali, kwa nini tena dunia iwe itatawala katika moyo wa mja? Walimadha tastahwidhu ala ihtimami, kwa nini ihtimami yote yatawaliwa na jambo la nini, la dunia, ikawa ndio imefunikwa ihtimami yake yote na dunia? Walimadha takunu mablagha ilmihi wa ghayata maqsudihi wa hadha matharuha, vipi itakuwa hii dunia ndio upeo wa ilmu ya mja na ndio upeo wa malengo yake, wakati huu ndio mfano wake? Huu mfano Mtume صلى الله عليه وسلم ameupiga wa ajabu sana kwa yule atakayezingatia, sababu wengi katika watu wa dunia wao wajiona waifahamu sana hii dunia, Allah asema ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jana siku ya Ijumaa, sio? Jana katika nchi ya Imarati kimetangazwa kifo cha mtu tajiri sana maarufu, kienda Al-Futaimi, nani asiyemjua, nasallallahu alayhi rahmah. Lakini ni mtu yuitwa bilionea. Unajua bilionea si wa Kenya shilingi zenu, aishi katika nchi ambayo dirham yao moja kwenu hapa karibu 30. Asa kitu bilionea hapa taitwa nini? Yani ndio ujue watu walivyo na pesa. Lakini si kafa. Sasa ushakufa, wenda wewe na amali yako. Wallahi ibra, ibra. Pale mchangani pale twenda zote, sote twenda sawa sawa. Ghaniyuhum wa faqiruhum, wewe ni tajiri, wewe ni maskini, hali zenu ni ile ile. Haji mtu pale kwa yule tajiri yule maskini, hata ukalipamba likaburi juu yake haikusaidii kitu, sababu hafaidiki na kitu, ni amali yako. Na kila ulichokichuma tukwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kila ulichokichuma katika maisha yako tukwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, umetoa wapi, umetumia kwa nini, umetoa wapi, umetumia kwa nini. Hisabu itakuwa ni nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha dunia ya ikhwani. Hivi mtu yuona ni miaka mingi, 80, 60, 70, 50, miaka mingi. Ikiwa wajishughulisha na mambo ya maana, bimaana wajishughulisha na akhira, wallahi utayona ni michache sana. Kwa sababu kila unaofanya amal bado hujafanya kitu. Kwa wakuta kuwa huu umri ni mfupi sana, kuliko mtu moyo wake ukawa shughuli yake kubwa ni katika dunia, ikawa yupenda kwa ajili ya dunia, achukia kwa ajili ya dunia, atoa kwa ajili ya dunia, anyima kwa ajili ya dunia, yuko tayari kufanya dhulma, yuko tayari kufanya vile atakofanya yote kwa sababu ya dunia. Dunia ndio akbar hammi, hakuna kinachomshughulisha yeye isipokuwa dunia. قوله وليست ببغيتي اي ليست بمطلبي ومقصودي وهمتي ولا سيو مقصودي يangu دنيا ولا سينا حاجه nayo sio kile ninachokitaka wala kukusudia wala sio hamu yangu. وانما الهمه والرغبه منصرفه للاخره, همه na raghba yote nimeielekeza kwa ajili ya akhira. فهي البغيه والرغبه بل هي غايه المنى, katika yale matamanio makubwa alionayo, malengo makubwa alionayo nini? Akhira, akhira. Sababu kule ndiko huko ambako watu watakaa milele, ikiwa ni upeponi ukae milele ndani ya pepo na sababu jamna minhum, na ikiwa ni motoni wala uyadhu billah, kuna wale watakaoadhibiwa kwa kadri ya maasi walivyofanya kisha waingie peponi, na kuna wale waliokufuru Allah watakaokaa milele ndani ya moto wa jahannam. Qawluhu wala muntaha qasdi ay annaha lam tastawli ala maqsadihi wa ghayatihi. Hii dunia, mshairi apaeleza kuwa haijatawala malengo yake. وإنما الغاية نيل رضوان الله عز وجل والفوز بالدرجات العلى في الآخرة. ملengo ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kujishindia daraja za juu kesho akhira. Hayo ndio malengo yake. قوله ولست بميال إليها أي ليس عندي ميل وانشراح صدر ورغبة في الدنيا ميمي سيميلي ولا كفوة شانغوة كي يفنغوك ولا سنة رغبة نا الدنيا وزينتها نما بمبياك وزخرفها ورئاستها نوتوالا كنا واتو مبكا واتو مياديني katika kutafuta kuwa watawala. Na hapa ni kusudia watawala ni kuwa watu wawaadhimishe, wawakuze, wakiwaona wajue kuwa fulani ankuja hapa. Kuna wengine watumia mpaka dini yao, hana haja na akhir, waliyadhu billah. Kullu dhalika laysa li fihi himmatun wala raghba, yote haya mimi sina hamu nayo wala sina raghba, sina mahabba na. Na mji akiishi hivi kwa kweli ataishi katika wale ambao Allah amewasifu, illa man ata Allah biqalbin salim, so moyo wake utasalimika lazima, hana haja na dunia. Ya nini amhusudu fulani awe atamwekea chuki fulani kwa ajili ya dunia? Mtu fulani Allah amemgawia katika dunia, aona kwa nini yule anayo mimi sina. Haya yote hana, so mwana ajanayo. Na hili jambo lamjengea muislamu heshima kubwa sana. So binadamu alivyo, hampendi yule anayeshinda, tena hawa watu wa dunia hawampendi yule anayeshindana na wao katika dunia. Mfano wao ni kama mbwa, akisha kamata ule mzoga, akimwona mwenzake anza kunguruma pale. Anguruma we, wakisungia karibu, hivyo vito utaviweza. Ndio mfano wa watu wanaopenda dunia, wako hivyo kama mbwa wanaopigania mzoga. Dunia ni mzoga tu, pigania. Sasa we nenda kashindana nao, utanyafurwa wewe, uwezi. Binadamu mara nyingi wamchukia yule ambaye kila wakati ataka dunia yao. Sio mafahamu na chukizumumza. Yule sahaba alipokwenda kwa Mtume sallam akamwambia, ya Rasulullah, dullani ala amalin, nielekeze kwa amal. Idha amiltu, nikifanya yu amal, ahabbani Allahu wa ahabbani annas, fanya amal ambao mimi nitapendwa na Allah na kupendwa na watu pia. Na hilo ni jambo kubwa sana. So mara nyingi wewe ukimridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawaridhiki. Na mara nyingi ukikimbilia katika kuwaridhisha watu, utamkasirisha Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo kubwa hilo. Qala zahad fi dunya yuhibbuka Allah, ipe mgongo dunia, Allah atakupenda. Wazhad fi ma fi aidi nnas yuhibbuka nnas, na uvipe migongo vilivyoko katika mikono ya watu, watu watakupenda. Wallahi utaishi na watu wote vizuri kabisa, awe tajiri awe maskini, kwa kuwa wewe watakuwa ni sawa, sababu ubabaiki wewe na kuwa huyu anacho huyu hana, si wote sawa tu? Kama anacho si chake, si chako. Kwa hiyo baki nacho ni chake, wewe una haja na chake. Hapo mtaheshimiana na utapata ihtiramu kubwa, mpaka watu wengine kwa kuwa hawakujui waweza kudhania kuwa huyu nani, huyu ni katika aonyesha mfanyibiashara mkubwa, utajiri mkubwa huyu, hata habari la. Ndio wale Allah akasema, yahsabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf, at-ta'affuf alikuwa nayo, asiyemjua adhania huyu ni tajiri. Kwa ukifanya hivyo utaishi katika maisha ya kuwa una ihtiramu yako kubwa sana. قال فأرشد رحمه الله في هذين البيتين إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم الناصح لنفسه مع هذه الدنيا. كو أكتونغوزها فكتكيزي بيتين بيلي زمانزو namna ambayo yampasa muislamu awe, ni hali ambayo atakana muislamu awe nayo anayejipendelea khiri nafsi yake katika hii dunia. Wa an la yaghtarra bimata'iha az-za'il, asighurike na starehe za dunia ambazo zitaondoka. Wa zukhrufiha al-fani, na pambo lake ambalo litaisha tu. Wa bahjatiha al-munqadhiya, na uzuri wake ambao pia utaisha. Fa inna kulla farhatin wa afiyah wa kulla ghinan wa mata'in fi ad-dunya sayantahi wa la budd, kila furaha na afya na kusalimika katika hii dunia, utajiri na starehe katika hii dunia, lazima la budda itafika wakati zitaisha, tuondoka tu kwenye dunia. Lakini hapa pia nataka tufahamu jambo. Sasa tukisema haya maneno, maana yake tusifanye kazi, tukae tu, hatutaki dunia, sio? Fanye kibarua, ah, mimi sina haja bwana. Fanya kazi, ah bwana, mimi dunia ndio maana yake. Ah, wala sio maana yake. Ndio hapa Sheikh akasema, wala yufahamu mimma taqaddama anna al-insana yatruku tahsila ma yuqimu dunyahu wa rizqahu wa maskanahu wa malbasahu ويبقى عالة على الآخرين. وليس فاهمك هapa katika yatu liotangulia kuyataja kuwa mtu awacha kuchuma riziki yake, kutafuta riziki yake, awacha kile ambacho kitamsimamisha yeye dunia yake na riziki yake na maskani yake ya kuishi na mavazi yake, akabakia yeye ni mhitaji kwa wengine, aomba omba. بل لا يضر المسلم أن يعمل ويقدح ويحصل المال ولو أصبح المال عنده كثيرا. بل هينظر مسلم كفن يكازي فتتاب أكسن مالي حتى إلي مالي إكي وكواك لنينجي هينظر. لكن الذي يضره أن تكون الدنيا همه وبغيته ومقصده ومبلغ علمه. كلك نشمذور نيوهي الدنيا ndio hamu yake kubwa, ndio kikubwa anachokilenga na kukusudia, na ilmu yake upeo wake ni dunia tu. Hapa ndio kwenye matatizo. Kwani utajiri hawakuepo maswahaba matajiri? Tena walikuwa wakifanya khairi wakiwashinda wale maskini katika kukusanya ajiri, sababu wao wana njia nyingi za kupata ajiri, wana uwezo. Jihad fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala kutoi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Hapa kusema bi amwalikum, tayari hapa tuahisi kuwa Allah atuhimiza sisi kufanya nini? Kufanya kazi tuwe na mali. Sababu itakuwaje bi amwalikum na hatuna mali? Na ndio kuona mpaka masahaba waliofukara wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, si kwa kuwaonea uhasidi wale watu waliofunguliwa katika dunia, la, bali kutafuta njia vipi waweza kushindana na wao katika khairat. Dhahaba ahlu dduthuri bil ujur wad darajat al ula, wale watu waliona utajiri wamekwenda na ajiri zote ya Rasulullah na daraja za juu katika pepo ya Allah. Kwa hivyo kumbe kuwezekana mtu akafunguliwa dunia kisha akawa daraja ya juu peponi kuliko yule ambaye hana katika dunia. Bimaana sio mizani kuwa huyu ni maskini, huyu ni tajiri, akawapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La, wallah, ni namna ulivyochukulia wewe hii dunia. Ikiwa umechukulia kuwa dunia ni daraja inayokufikisha akhira, ukaitumia kwa ajili ya kuijenga akhira yako, neema, neema kubwa sana. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إنديو إسيو الدنيا ديو همو ياكو كبوا نديو أبيو علمو ياكو يهجو يسبقوا الدنيا, لا سيو هيف, لكن هايمانيش كوا هيفايك كسانيا كتك الدنيا, لا واكو كتك مصحابة ورفانيا مبيشارة wakawa matajiri wakubwa, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf na wengineo katika masahaba, Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiq al-Akbar, ambaye ni mbora katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na wengineo. ولا يضره ايضا ان يكون من اهتمامه بالدنيا ابقاء اولاده اغنياء وكذلك هيضر ومتو كون اهتمام الدنيا كاجلي يا كوبكيشا watoto wake wakiwa matajiri وتحصيل مصالحهم ارزاقهم وتمصلح ياو ورزق زاو كما جاء في الحديث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. Wewe kuwabakisha warithi wako wakiwa ni matajiri ni bora kuliko kuwabakisha wakiwa maskini waomba watu. Fa abwabu zuhdi fi dunya in lam tufham ala wajhiha faqad tasilu bil insani ila dukhuli fi naw'in min al inhirafi wal mukhalafati li shar'i Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu mlango wa zuhd katika dunia, mtu kuipa mgongo dunia, ikiwa haukufahamika katika njia yake sahihi, basi mtu waweza kufika katika kuingia katika aina fulani ya upotofu na kukhalifu sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona watu wa tablighi wale, watu wa tablighi ba magaidi, wajua washaikwa kwenye kundi la magaidi kule mamlaka, kumbe wafanya vituko. Nyinyi mlikuwa hamjui walipozungumzwa mamlaka katika khutba wiki iliyopita, kisha ili kundi likachukuliwa kuwa ni kundi haramu kuwepo pale mamlaka, wale viongozi wa tablighi wameitukana ile serikali na kukufurisha, sinaambia magaidi, mpaka kufikia wengine kusema makafiri aswa na maulama hawakubakishwa. Kumbe walikuwa wajifanya tu, ile wajua nyinyi wajua nini, kumbe wajifanya tu wakitokoro mahali pake wakadhihirika, kumbe zile wajifanya wana tabia nzuri, mpaka kuna wengine wakao waghurika na wao, waona ni watu wazuri, lakini sasa wamedhihirika tabia yao mbovu waliokuwa nayo, matusi yule viongozi na nini na kuwakufurisha na makashfa mengi ya uongo uongo wakatoa kila mahali wazungumza. Na leo wewe muulize tablighi yote kwa Saudi usikie, usikia atakavyotukana kwa sababu wamezuiliwa pale, nikana hao wapoteza watu hao. Ndio mlango unaopelekea watu, utaona mmoja wao yaje kwako, ambia bwana mimi niko kazini hapa, toka bwana siku tatu tu, siku tatu toka. E bwana si mimi niko kazini hapa. We wacha, Allah atakupa kila kitu, we wacha hii. E na bibi na watoto nyumbani waningoja mimi, mimi ndio natafuta riziki huko. Wewe acha, kwani wewe unafanya nini hapa? Si niko kwenye ibada hapa. Natafuta riziki ya halali. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu ile tajir sadiq, akamwita ni mujahid fi sabilillah, afanye biashara mkweli katika biashara, atafuta riziki ya halali. Kama vile angelikuwa mwivi waiba angepata dhambi, basi pia pale anapotafuta riziki yake ya halali apata ajri, sababu amefuata njia ambayo sheria imemwamrisha afuate. Sasa aje mtu amwambie wewe toka. Kuna mmoja siku moja, mimi sijaambiwa na mtu mwingine, mimi kitambo tulipokuwa Masjid Ziwani pale ananiambia, sababu sisi tunazungumza sana kuhusu masala tauhid na shirki, hata ananiambia unajua shirki nini? Eh, naambia shirki nini? Hatoka Yaman Hadhramaut, tumekaa tuzungumza kuhusu Yaman Hadhramaut hivi, mara kananiambia unajua sisi tutoka kule tunkhuruji na nini, wankuja mpaka hapa kile. Hayo wasemaji shirki nini? Asema shirki bana, kulikuwa na mtu mmoja ana kipande cha dhahabu nyumbani, kila akipatwa na shida asema wacha nende nyumbani kule na ile dhahabu, yakata kidogo nenda kuuza, kisha shida zake zatatulika. Sasa huyo amtegemea Allah, ategemea ile dhahabu, hii ndio shirki. Huu ndio ujinga huu, shirki huu ndio ujinga. Yani huyu ndio yuwatoka afanya da'wa, toka afanya da'wa. Hasa hawa hawajafahamu maana ya zuhdi nini, mtu hajafahamu maana ya zuhdi nini. Sasa mtu akiwa na senti zake akipata na shida avuta senti zake akitumia, ndio shirki hiyo. Sasa shirki ya wapi hapo? Yaingia jeingiaje shirki hapo? Shirikina sio, wakati mali Allah ndiye alimjalia awe ataitumia. na Allah alipozungumza wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman, ndio sababu Allah ameweka imani, ni sababu ya wewe katika mambo yako kidunia kutumia. Kwa hivyo haimaanishi mtu kuwa ana mali nyingi kwa yule basi yule motoni yule. Ah, kwa ufahamu upi? Kama yule basi yaipenda dunia kweli kweli, kwa ufahamu upi? Huu ufahamu una matatizo huu. Ndio maana wakawapelekea kama watu kama hawa wakiingia katika upotofu. Qala fal hasilu anna al insana yanbaghi أن يعرف حقيقة الدنيا وخستها وسرعة زوالها. حاصل ينبسم تؤجوه وحقيقة والدنيا نوبوفواك ننمنا ونفقين وكات والدنيا هراك نكون روكا وأنها ملعونة منعون ما فيها نكوهي دنيا إملعنيوة نذلذ يوم دنياك لملعون vimelaaniwa. Illa alkhair, isipokuwa khairi. Wa dhikra Allahi, na utaji wa Allah. Wal amala saliha, na amali njema. Wa taqarruba ila Allahi subhanahu wa ta'ala, kujikaribisha kwa Allah azza wa jalla. Kama jaa fi alhadith, inna ad-dunya mal'unatun. Mtume za sallama asema, inna ad-dunya mal'unatun man mal'unun ma fiha, hakika hii dunia imelaaniwa, vimelaaniwa vilivyomo ndani ya hii dunia. Illa dhikra Allahi wa ma walahu wa aliman wa au mutaalliman, isipokuwa utaji wa Allah na kile kinachofungamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya khair. Wa aliman, mwana wa chuoni. Ukiona yule mwana wa chuoni katika sehemu yoyote, ni katika wale ambao wamefanyiwa istithna na hii laana. Au mutaalliman, au mwanafunzi anayetafuta ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna maneno mazuri hapa mianukuu ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Uddatu as-Sabirin, insha Allah ta'ala takuja kuyasoma kesho biidhnillah, kabla ya kuingia katika beti زينزفواتا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.